Toaletowy Foxy 8 rolek, 6,99 za opakowanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rusza kampania prezydencka. Andrzej Duda oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję. Z kolei Robert Biedroń przedstawił skład swojego sztabu wyborczego. Badania nie potwierdziły obecności koronawirusa u Polaków, którzy wrócili z Wuhan. Pisma od krakowskich urzędników za kilka tygodni mają stać się prostsze dla petentów. Rezygnujemy z takich nowomów typu właśnie obywatelu w celu i tak dalej. Prezydent będzie ubiegał się o reelekcję. Decyzję o starcie w wyborach Andrzej Duda ogłosił na Lubelszczyźnie w trakcie spotkania z mieszkańcami Lubartowa. Wcześniej marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Dalszy rozwój Polski, zwłaszcza w aspekcie gospodarczym, wspieranie rządu w prowadzeniu dobrych dla obywateli reform, a także sprawiedliwe rządzenie krajem, to powody, dla których obecnie urzędujący prezydent chce ponownie objąć ten urząd. Bardzo mi zależy na tym, żeby rozwój Polski, który w ostatnich latach tak dobrze postępuje, nadal trwał. Żeby rząd, który w moim przekonaniu dobrze rządzi Polską, żeby ten rząd mógł dalej realizować swoją misję, przedstawiając dobre projekty ustaw, które będą przyjmowane przez prezydenta, bo mamy ten sam program. I dlatego właśnie zdecydowałem się kandydować. Mówił w Lubartowie prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Start w wyborach zadeklarowali też prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak z Konfederacji, dziennikarz Szymon Hołownia oraz kandydat lewicy Robert Biedroń, który dziś przedstawił skład swojego sztabu wyborczego. Na jego czele stanie poseł Tomasz Trela, był wiceprezydent Łodzi. Jego zastępcą będzie posłanka Hanna Gill-Piątek. Zarówno pani Hanna Gill-Piątek, jak i pan Tomasz Trela to także doświadczeni społecznicy z doświadczeniem samorządowym i dlatego dokonałem tego wyboru. Moja kampania będzie oparta także, a może przede wszystkim o małej, średniej wielkości miasta, dlatego w sztabie także znalazła się pani prezydent Świdnicy Beata Moskal-Suniecka. Za honorowy komitet poparcia będzie odpowiedzialny szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Pełnomocnikiem komitetu będzie posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem. Nie wykryto koronawirusa u 30 Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhan. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wyniki badań osób objętych kwarantanną w szpitalu klinicznym we Wrocławiu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że osoby te pozostaną jednak na obserwacji w szpitalu. W tej chwili są takie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, żeby te badania z próbką ujemną powtórzyć, dlatego pod koniec tygodnia jeszcze raz u tych pacjentów wykonamy badania i będziemy mieli wtedy już 100% pewność, że ci pacjenci są zdrowi. W Polsce w szpitalach na obserwacji przebywa 35 osób z podejrzeniem koronawirusa, a 480 jest monitorowanych przez służby sanitarne. Władze Mazowsza zapewniają, że są dobrze przygotowane do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku podczas zimowych ferii dzieciom i młodzieży. Te w województwie rozpoczną się 10 lutego. Wojewoda Konstanty Radziwiłł podczas konferencji prasowej zapewniał, że miejsca, w których będą się odbywały zajęcia dla dzieci, będą monitorowane przez pracowników kuratorium. W szczególności na przykład koncentrujemy się na temacie uzyskiwania pomocy medycznej w miejscu wypoczynku, a także szczególnie w tym roku zwracamy uwagę na problematykę dzieci z chorobami przewlekłymi, tak żeby dla nich wypoczynek też był możliwy, a jednocześnie bezpieczny. No, o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zadbają też inspektorzy transportu drogowego, którzy m.in. będą kontrolować autokary mające przewieźć uczestników ferii. Urzędnicy z Krakowa zmieniają sposób pisania i rozmowy z mieszkańcami. Z pism wysłanych do nich znikną m.in. takie sformułowania jak wzywa się czy urząd zawiadamia. Urzędnicy przeszli już odpowiednie szkolenie, dzięki którym opracowali nowe wzory do korespondencji. Chcemy skończyć z pismami pełnymi prawniczych sformułowań czy niezrozumiałych zwrotów, mówi wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider. Rezygnujemy z słownictwa, w którym zobowiązuje się, nakazuje się. Stosujemy inne słowa, które to samo znaczą, a są bardziej zrozumiałe dla mieszkańca. Rezygnujemy z takich nowomów typu właśnie obywatelu w celu i tak dalej. To po prostu trochę inny język, bardziej zrozumiały, krótszy. Wytyczne komunikacji z mieszkańcami są już opracowane, a zarządzenie dotyczące wprowadzenia ich w życie będzie gotowe w marcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur z większymi przejaśnieniami na południu i w centrum, opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Na pozostałym obszarze na ogół opady deszczu będzie od minus 2 stopni na Podhalu do 7 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program Trzeci.

ten pan to oczywiście Caribou, a Never Come Back to jest najnowszy singiel zapowiadający nadchodzącą płytę Suddenly. To była nasza piosenka tygodnia, singiel tygodnia w zeszłym tygodniu. Zmierzamy konsekwentnie i chciałam uspokoić wszystkich fanów duetu Coles do premiery singla tego tygodnia, jednocześnie nowego singla zapowiadającego najnowszą płytę duetu Coles. Pearls czekają, ale zaczekają jeszcze 3 minuty i 33 sekundy, bo chciałam, skoro w tym nagraniu Caribou z roku 2020 pojawia się takie zapewnienie Never Come Back, przypomnieć, że kilka lat temu deklarował coś innego. Najpierw Never Come Back Caribou, a teraz Back Home Caribou sprzed lat. Kto to policzy? Ilu? Parkujemy w 2020 i w oczekiwaniu na najnowszą płytę duetu Coles. I oto ten nowy, świetny singiel, jednocześnie zapowiedź płyty i jednocześnie singiel tygodnia w programie alternatywnym. Moves on. Perły od duetu Coles. Pearls, tak właśnie brzmi ten singiel, który powróci jutro po godzinie 19. A ja, przepraszam bardzo, chciałam powrócić jeszcze do tych ujawnionych już utworów przez duet Coles. Używam liczby mnogich, bo pomyślałam sobie o jeszcze jednym, który czeka, ale czeka na nasty dzień lutego, więc dzisiaj go nie posłuchamy. Ale do Sleepwalkera możemy się cofnąć. To Sleepwalker i duet Coles i będziemy także do tego utworu wracać, czekając na więcej. No i oczekiwania oczywiście wypełniać będziemy muzyką innych artystów. Przypomnę, że na stronie polskieradio.pl / trójka / alternatywny zapisuję wszystkie utwory i wszystkich wykonawców. Tam też po zakończeniu audycji można szukać podcastu. No i oczywiście teraz już ustępuję miejsca, bo Jill Scott Heron czeka. But I'm new here. Will you show me around? Thank you. Everybody impossible to forget. See, they had an eagle on me. Besides Texas. Well, I'm new here. And I forget. Let me be. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? Met a woman in a bar. Told her I was hard to get to know. Near about impossible to forget. Said I had an ego on me. Besides Texas. Well, I'm new here. And I forget. Big, small. And I'm sitting tasting like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to a voice of reason. Met a woman in a bar. Well, I was hard to get to know. Jill Scott Heron i nagrania w tych wersjach, które rozdziela dekada. Najpierw Jill Scott Heron i Micaiah McCraven, czyli to jest najnowsza wersja I'm New Here, a później posłuchaliśmy, czyli właściwie przed sekundą, Jilla Scotta Herona i Jamiego XX. Ten sam punkt wyjścia, zupełnie inne skutki. Teraz Farah. To jest dziewczyna, którą chciałam przypomnieć, bo zaprowadziły mnie do niej i przypomniały mi o niej nocne poszukiwania w programie PS. Sun is warm, it's alive, it's alive, it's alive, it's alive. Is it empty? Is it empty? Is it empty? Is it in me? Is it in me? Is it in me? Run, run. The Only Ones, tytułowe nagranie z epki pod tym właśnie tytułem, wydanej 3 lata temu, jeżeli dobrze liczę, mamy rok 2020. Fara to właśnie ta artystka na naszej antenie wybrzmiała. Jak wspomniałam, dotarłam do niej w efekcie poszukiwań, które prowadziłam ze względu na wytwórnię Italians Do It Better, bo jakoś tak tropem różnych skojarzeń, o których więcej mówiłam w nocy z poniedziałku na wtorek, dotarliśmy właśnie do tej wytwórni. No a Fara jest jedną z artystek, którzy z tym szyldem są związani. IPS i oczywiście namiary na artystów na stronie Polskiej Radio Paluka, ośni trójka można znaleźć, a my teraz jesteśmy w Polsce. To Polmus i Walc Obczyzny w wersji pierwszej, bo przypomnę, że wydana przez grupę Polmus płyta zawierała po dwie wersje utworów. O tym Michał Fetler na naszej antenie opowiadał, dlaczego właściwie w ten sposób ten album został wydany. I gdyby ktoś sięgnął do archiwum programu alternatywnego albo do archiwum radiowego Domu Kultury, bo Polmus po raz pierwszy spotkałyśmy na off-festiwalu w Radiowym Domu Kultury, no to będzie mógł pogłębić te informacje. Polmus, czyli muzycy improwizujący, żyjący w XXI wieku, którzy w oparciu o poszukiwania I to, co może być inspirującego w tradycyjnej muzyce wielkopolskiej w tym przypadku, stworzyli płytę. Wielokrotnie o tym już opowiadałam. Jutro szansa w Warszawie, aby z Polmuzem spotkać się na żywo. Na Ofie koncert był świetny. Myślę, że ten jutro w Finie będzie równie dobry. Na pewno zostanie zarejestrowany i będziemy mogli potem oglądać go wszyscy, ale gdyby jutro ktoś chciał do Finy się wybrać, to jest koncert bez biletów, jednak z takimi wejściówkami, które warto sobie wcześniej zarezerwować. I ja mam takie wejściówki, które chętnie oddam w dobre ręce, gdyby ktoś napisał na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, to chętnie się z nimi podzielę. 7 lutego w piątek Polmus zagra w Alchemii w Krakowie. O tym zdążę przypomnieć jeszcze jutro. Na zakończenie dzisiejszego programu, tak, bo to jest ten moment, w którym kończymy, chciałam zaprezentować w całości kolejny wspaniały, rozwinięty, wypieczony i o dużym ciele utwór muzyczny. W pierwszej godzinie należał on do Pablo Paweł i naprawdę dużego zespołu. W drugiej godzinie należeć będzie do Wacława Zimpla. I pochodzi oczywiście z najnowszej płyty tego naszego zdolnego chłopaka. Płyta nosi tytuł Massive Oscillations. Random Odds to jest utwór, którego teraz wspólnie posłuchamy na zakończenie programu alternatywnego. Przypominam, że polskieradio.pl/trójka to jest nasza strona. Gdyby ktoś dodał ukośnik alternatywny, znajdzie się na podstronie tego programu z tytułami i z wykonawcami, a my słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała, odmeldowujemy się mówiąc do usłyszenia.